Kochani, 10:30 wybiła. Próbujemy na czas rozpocząć. Może rozpocznijmy od posłuchania pieśni. Otwórzcie na stronę naszą, gdzie są słowa pieśni i tą pierwszą pieśń. Wątpię, że ją znacie. Ja jej nie znałem, także nie wiem, ilu z Was ją zna, ale spróbujemy się jej swego czasu nauczyć. Ale posłuchajmy uważnie tą pieśń, te słowa tej pieśni. Myślę, że one są godne rozważenia. Mi się łza w oku zakręciła dzisiaj, jak zacząłem słuchać tej pieśni, znaczy jak słuchałem tej pieśni i rozważałem jej słowa. I też po wysłuchaniu tej pieśni sięgnąłem po psalm, o którym ta pieśń mówi i myślę, na którym ona jest też w jakiejś mierze zbudowana. I chciałbym też z wami później po wysłuchaniu tej pieśni krótko rozważyć ten psalm. Ta pieśń jest zatytułowana Kiedy patrzę w Twoje oczy. Przepraszam tych wszystkich, którym przerwało transmisję. Nie wiem dlaczego, ale tak to się czasami tutaj dzieje. Próbowałem kilka razy włączyć, w końcu się udało. Także mam nadzieję, że już bez zakłóceń wszyscy będą mogli słuchać. Otwórzmy ten psalm 106, o którym wspominała ta pieśń i przeczytamy ten psalm. Ja będę go czytał tutaj w takich częściach i pokrótce komentował. Jest to psalm, który pisany jest najprawdopodobniej z niewoli babilońskiej. Wspomina czasy podróży Izraela z Egiptu do ziemi wybranej. Wspomina czasy od zdobycia tej ziemi do niewoli. No i w końcu mówi o samej niedoli. I zawiera w sobie modlitwy, prośby o ratunek, o pomoc, o wyzwolenie z tego właśnie czasu niedoli. Psalm zaczyna się takim radosnym wezwaniem: Alleluja, czyli chwała Jahwe. Wysławiajcie Jahwe, ponieważ jest dobry. Tak, Jego łaska trwa na wieki. Kto jest w stanie wysłowić potężne dzieła Jahwe i rozgłosić całą Jego chwałę? I zatrzymajmy się przy tych pierwszych dwóch wierszach tego psalmu, które z jednej strony wzywają nas do tego, żeby wysławiać naszego Boga, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. To jest powód, dla którego zawsze, w każdym czasie winniśmy Go chwalić, nawet w czasie niedoli, nawet w czasach, kiedy płyną łzy z naszych oczu. Nasz Bóg jest nadal dobry. Jego łaska ani troszkę się nie zmienia. Jest świeża, nowa, pełna błogosławieństw. Bóg jest dobry w każdym czasie i dlatego winniśmy Go wysławiać w każdym czasie. Natomiast drugi wiersz mówi: ale kto jest w stanie wysłowić potężne dzieła naszego Boga? A więc pierwszy wiersz mówi: wysławiajcie naszego Boga, ponieważ jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. A drugi wiersz pyta: ale kto jest w stanie wysłowić potężne dzieła Jahwe? Kto jest w stanie rozgłosić całą Jego chwałę? I prawda jest taka, że nikt. Nikt nie jest w stanie wysłowić wszystkich Jego wielkich dzieł i nikt w stanie nie jest rozgłosić Jego chwały. Każdy z nas może tylko w jakiejś części. Asia pisze: my wszyscy razem jesteśmy w stanie. Obawiam się, że nawet my wszyscy razem nie jesteśmy w stanie rozgłosić całej Jego chwały i wysłowić wszystkie Jego potężne dzieła, tylko cząstkę. Ale z pewnością winniśmy próbować. Z pewnością winniśmy, każdy z nas, tyle, ile może wnieść do tego. Dlatego, bracia, siostry, gorąco zachęcam, byśmy w tej mierze, w jakiej tylko możemy, przyłączali się do naszego wspólnego wysławiania Boga. Byśmy na tyle, ile tylko możemy, zajęli chociaż chwilę, składając dziękczynienie naszemu Bogu. Wiem, że dla niektórych z was ta forma siedzenia przed komputerem czy przed telefonem jest trudna do przełknięcia i ogranicza i w jakiś sposób uniemożliwia taką swobodną komunikację. I to było widać w trakcie naszego ostatniego piątkowego spotkania, gdzie spotkaliśmy się przy stole w zborze w kilka osób. No i było widać, jak o ileż łatwiej nam jest tam się komunikować, kiedy siebie widzimy, kiedy no jesteśmy razem w jednym miejscu. I ja to rozumiem, że dla wielu z nas ten internetowy przekaz i ta komunikacja jest wyzwaniem. Ale zachęcam was, bracia, siostry, byście na tyle, ile możecie, się przełamali, choćby przywitać się z braćmi, siostrami, choćby przekazać krótkie słowa pozdrowienia, choćby wznieść krótką modlitwę dziękczynną, oddać naszemu Bogu chwałę. Próbujmy się przełamywać, bo jeszcze nie wiemy, ile czasu nam przyjdzie tak się spotykać i komunikować z wieloma z was. Więc zachęcam Was, żebyście, mówię, przełamywali te bariery, te niechęci do tych technicznych rozwiązań i żebyśmy mogli wspólnie razem się zachęcać, budować, słyszeć, jak modlimy się, jak dziękujemy Bogu. To jest bardzo nam wszystkim potrzebne. Także ponawiam prośbę, zachętę bracia, siostry do tego, byśmy próbowali, tak jak potrafimy, tak jak możemy, by wysławiać potężne dzieła naszego Boga, rozgłaszać Jego chwałę, dzielić się tym, co przeżywamy, modlić się, zachęcać się wzajemnie w Panu. Trzeci, kolejny wiersz tego psalmu 106 mówi: szczęśliwi ci, którzy strzegą prawa i zawsze postępują sprawiedliwie. To słowo szczęśliwi albo błogosławieni zawiera w sobie ideę Bożej przychylności, Bożego błogosławieństwa. I widzimy, że to błogosławieństwo jest w jakiejś mierze zależne od tego, w jaki sposób my żyjemy, w jaki sposób my postępujemy. Mówię w jakiejś mierze, dlatego że Boża łaska często jest nam darowana mimo naszej niesprawiedliwości, mimo tego, że my odstępujemy od Bożego prawa. I tak naprawdę cała reszta tego psalmu jest właśnie refleksją nad tym. Jest refleksją nad nieszczęściami, jakie przyszły na Izraela, nad bólami, cierpieniami, zmaganiami, które stały się ich udziałem przez ich niesprawiedliwość, przez ich odstąpienie od Bożego prawa. A jednak Bóg ich nie zostawił, a jednak Bóg ich nie porzucił. A jednak mimo, że tak wiele razy Go zawiedli, tak wiele razy od Niego odstąpili, tak wiele razy Mu się sprzeniewierzyli, Bóg ich nie zostawił. I dlatego winniśmy Go wysławiać. Dlatego winniśmy Go chwalić, bo Jego łaska trwa na wieki, prawdziwie trwa na wieki. Psalmista w 4 wierszu modli się o siebie. Mówi: wspomnij o mnie, Jahwe, przez życzliwość dla swego ludu. Zobaczcie, jak łączy modlitwę o siebie samego z Bożą życzliwością wobec Jego ludu. Psalmista rozumie, że Bóg powołał do życia swój lud, powołał Izraela spośród wszystkich narodów i otoczył ich szczególną łaską, otoczył ich szczególnymi obietnicami i zapewnieniami o swojej przychylności. Podobnie jak my możemy wiedzieć, że nasz Bóg nas wybrał w swoim kościele, wybrał nas indywidualnie, ale wybrał nas, abyśmy byli częścią Jego ludu, częścią Jego kościoła. I w naszej przynależności do Niego i w naszej przynależności do Jego ludu możemy opierać się na tych wszystkich obietnicach, które Bóg daje dzisiaj Kościołowi, które Bóg kieruje do swojego ludu. Jeśli my jesteśmy częścią tego ludu, to możemy modlić się tak jak psalmista, aby Bóg był życzliwy dla nas osobiście ze względu na Jego życzliwość do Kościoła, za który Pan Jezus umarł, przelał swą krew, aby ten Kościół uczynić swoją oblubienicą, czystą, bez skazy, bez zmazy. Więc ta nasza modlitwa o nas samych jest modlitwą w kontekście Kościoła, do którego nasz Pan nas powołał i włączył przez wiarę w Niego. Psalmista dalej się modli: przybądź do mnie ze swoim zbawieniem, ze swoim ratunkiem, ze swoją pomocą. To słowo zbawienie jest szerokim słowem, które zawiera wszelkie Boże ratowanie nas, wszelką Bożą pomoc, której możemy doświadczyć. Nie tylko naszego ducha od wiecznej śmierci, co oczywiście jest największym zbawieniem i pierwszym zbawieniem, którego potrzebujemy, ale też we wszystkich innych naszych zmaganiach, problemach, doświadczeniach możemy wołać, aby Bóg przybył do nas ze swoim zbawieniem, aby nam się objawił w swojej pomocy, w swoim ratunku. Abym oglądał powodzenie Twoich wybranych, radował się radością Twojego narodu i miał udział w chlubie Twojego dziedzictwa. I tutaj widzimy, znowu psalmista przechodzi do tej szerszej perspektywy Kościoła, szerszej perspektywy Bożego ludu, Jego wybranych, Jego narodu, Jego dziedzictwa. I w dalszej części już właśnie w liczbie mnogiej mówi my. Nie mówi ja, ale mówi o narodzie. Cała reszta psalmu jest już w liczbie mnogiej, w takiej reprezentacji całego Bożego ludu. Na to chciałbym zwrócić waszą uwagę, bracia, siostry, że my przychodzimy do Boga indywidualnie w naszych domach, gdy modlimy się sami, ale niechaj nasze modlitwy nie będą skupione tylko na nas. Niechaj nasze modlitwy nie będą tylko skupione na naszych potrzebach, na naszych problemach. Oczywiście możemy z nimi przyjść do Boga i winniśmy z nimi przychodzić, tak jak tutaj psalmista to czyni w 4 wierszu. Ale nie zatrzymujmy się na tym. Niech to nie będzie wszystko, o co się modlimy. Ja, mnie, moje, mi. Niechaj nasza modlitwa zawsze wychodzi poza ten wąski krąg mnie i mojej rodziny i moich bliskich na Boży Kościół, na otaczający nas świat, na te wszystkie potrzeby, o których wiemy, które widzimy, o których słyszymy. Niechaj nasza modlitwa nie będzie egoistyczną, samolubną modlitwą, ale uczmy się od psalmistów, uczmy się od apostołów, uczmy się od tych Bożych ludzi modlić tak, jak Pan Jezus się modlił. Modlił się o swoich uczniów, modlił się o ludzi, którym głosił, modlił się o nas. Widzimy to w jego arcykapłańskiej modlitwie w 17 rozdziale Ewangelii Jana, gdy zanosi tą modlitwę o wszystkich, którzy jeszcze mają uwierzyć. Więc i niech nasza modlitwa będzie według tego biblijnego wzoru. Nie módlmy się tylko o siebie, ale módlmy się o siebie, o naszych bliskich, ale módlmy się też o ten szerszy krąg potrzebujących wokół nas, naszych braci i siostry, których znamy, których potrzeby znamy i tych, o których tylko słyszymy, tych, o których wiemy tylko przez to, że ktoś nam przekaże o nich informacje. I dalsza część, tak jak powiedziałem, jest takim wyznaniem ich win, wyznaniem grzechów od samego początku ich wybrania, od tego chwalebnego momentu wyprowadzenia ich z Egiptu, poprzez zasiedlenie Kanaanu i te czasy sędziów, królów. Niestety widzimy, że były to czasy ciągłego odstępstwa, ciągłej niewierności Bogu. I w końcu znaleźli się w niewoli, znaleźli się tam, gdzie Bóg im zapowiadał, że się znajdą, jeśli będą trwali w swoim uporze. Zobaczmy, jak psalmista tutaj w wierszu 6 wyznaje swój grzech, wyznaje grzechy swojego narodu. Mówi, zgrzeszyliśmy, my i nasi ojcowie, zawiniliśmy, postąpiliśmy bezbożnie. I to jest pierwszy krok do duchowej odnowy. To jest pierwszy krok, aby znowu znaleźć się w miejscu Bożej przychylności, Bożej radości, Bożego błogosławieństwa. Wyznać grzech, przyznać się, że zbłądziliśmy, przyznać się, że zgrzeszyliśmy, przyznać się, że zawiniliśmy, że postąpiliśmy bezbożnie. My winniśmy trwać, bracia i siostry, w ciągłym opamiętaniu. Pan Jezus nauczył nas modlić się i częścią tej modlitwy jest przebacz nam nasze winy, przebacz nam nasze winy. Więc nie zapominajmy też o tym w naszych modlitwach, bracia, siostry. Wyznawajmy nasze grzechy, przepraszajmy szczerze Boga, żałujmy tego, gdzie odstąpiliśmy od Niego, gdzie okazaliśmy się niewierni w małych czy większych rzeczach. Nie ukrywajmy żadnego grzechu, nie żyjmy w poczuciu winy, ale wyznawajmy nasze winy i przyjmujmy Boże przebaczenie. I dalej psalmista szczegółowo wymienia, nie mówi tylko ogólnie, tutaj zaczyna od ogólnego takiego wyznania w 6 wierszu, ale później przechodzi do szczegółowych grzechów, do szczegółowych przestępstw. Mówi, nasi ojcowie w Egipcie nie zwracali uwagi na Twoje cuda, nie pamiętali o wielkiej Twojej łasce, buntowali się też nad morzem czerwonym. A jednak, zobaczcie, jakie to jest piękne, a jednak wybawił ich ze względu na swoje imię, po to, aby okazać swą potęgę. I to jest nasza nadzieja, bracia, siostry, że Bóg wybawi nas nie ze względu na nas, że my na to zasługujemy, że jesteśmy godni, że mamy się czym poszczycić, że możemy teraz przynieść całe garście naszych dobrych uczynków i zasług i powiedzieć: Boże, zobacz, jaki ja jestem dobry i wspaniały, jak Ci wiernie służyłem. Jeśli oczekujemy Bożej łaski i Bożego działania, to musimy przede wszystkim opierać się na tym, kim Bóg jest. Jak dobry On jest, jak On wspaniały jest, jak potężny jest, jak hojny jest, jak miłosierny jest. Tu jest nasze oparcie, nie w nas samych, nie w naszych zasługach, ale w Nim samym. On nas wybawi nie ze względu na nas, ale ze względu na swoje wielkie imię, ze względu na Pana Jezusa, który umarł za nas, który przelał za nas swą krew, który zbawił nas ze względu na Jego imię, więc na to imię się powołujmy, na Jego krzyż, na Jego śmierć, na Jego zmartwychwstanie, na Jego orędownictwo i wstawiennictwo za nami w niebiańskiej świątyni. To jest nasza nadzieja, to jest miejsce naszego oparcia w naszych potrzebach. I dalej psalmista wymienia te rzeczy, które Bóg uczynił. Wydał rozkaz Morzu Czerwonemu i wyschło. Przeprowadził ich przez głębiny niczym przez pustynię. Wybawił ich też z ręki tych, którzy ich nienawidzili. I wykupił ich z ręki wroga. Ich ciemiężców przykryła woda. Nie pozostał ani jeden. Wtedy uwierzyli Jego słowu i śpiewali na Jego chwałę. I to są piękne momenty w historii Bożego ludu, kiedy Bóg okazywał im łaskę, kiedy Bóg cudownie się objawiał, i wtedy wierzyli, tak, wtedy wierzyli, wtedy śpiewali, wtedy się weselili, wtedy składali obietnice, że już będą wierni, że będą Mu służyli, ale jak następny wiersz mówi, szybko jednak zapomnieli o Jego czynach, nie czekali na Jego radę. To jest niestety smutna historia opisana w całym Starym Testamencie. Widzimy, jak ludzie Boży, ludzie wybrani przez Boga, opamiętują się, pokutują, wzywają Boga, ale niestety szybko po tym, jak Bóg im odpowie, jak Bóg okaże swą moc i łaskę, zapominają, odwracają się znowu od Niego, już nie czekają na Jego radę. Pałają żądzami, tak jak 14 wiersz mówi. Wystawiają Boga na próbę. To jest tragiczna historia Starego Testamentu, ale niestety też i obraz, który oglądamy w Nowym Testamencie. Czasami zachwycamy się tym pięknem pierwotnego Kościoła, ale często jesteśmy tacy niezbyt uczciwi w właściwej ocenie tego, co tam się działo. Tam też było pełno kłótni, tam też było pełno problemów, tam też nie brakowało różnego rodzaju odstępstwa. Patrząc na 7 listów z Księgi Objawienia skierowanych do 7 zborów, widzimy tylko 2 zbory, które są wolne od nagany. 5 zborów jest w opłakanym stanie, a 2 z nich są w tak opłakanym stanie, że Pan Jezus nie ma nic dobrego do powiedzenia do tych zborów. Także niestety, mimo iż mamy historię Starego Testamentu, mamy historię nieposłuszeństwa, niewierności, czytamy je, rozważamy je, jakże często powielamy ten sam tragiczny wzór. Jakże często widzimy różnego rodzaju przebudzenia, widzimy różnego rodzaju Boże działanie, gdzie ludzie się cudownie nawracają, doświadczają wylania Ducha Świętego, obfitości Bożej obecności i mocy, i jak szybko to się zamienia w jakiś chaos, w jakiś harmider, w jakieś ludzkie porządki. Jakże często widzimy te różne kościoły, które powstały właśnie w takich cudownych Bożych przebudzeniach i działaniach Jego łaski, które z upływem czasu twardnieją, kamienieją, ziębną i stają się wrogie Bogu. Głoszą rzeczy przeciwne Bożemu Słowu, praktykują różnego rodzaju nieprawości, grzechy. Także historia Kościoła niewiele różni się od historii Bożego wybranego ludu. Są momenty przebudzeń, są momenty zbawienia, radości, łaski, ale jakże często widzimy, że dzieje się to, o czym tutaj czytamy, że szybko zapominamy szybko, przestajemy czekać i radzić się Boga i budzą się w nas różne żądze i wystawiamy Pana naszego Boga na próbę. I dalej czytamy, że gdy oni tak postępowali, to Bóg im dał to, czego pożądali, ale posłał również słabość na ich duszę. Czyli tutaj widzimy cenę tego. Kiedy oni pożądali rzeczy, których nie powinni pożądać, kiedy powinni się byli zadowolić tym, co Bóg im dał, tą manną z nieba, którą Bóg ich codziennie karmił, ale gdy oni narzekali, gdy marudzili, gdy się domagali, Bóg im dał to, czego pragnęli, ale też posłał im słabość na ich duszę. I to jest duchowy dramat ludzi, którzy upierają się, żeby Pan Bóg im dał to czy tamto, i upierają się do tego stopnia, że czasami Pan Bóg o dziwo daje. Wiemy, że czasami nie daje, mimo tego, że się upierają, ale czasami daje. Ale w tym nie ma Jego mocy, w tym nie ma Jego radości, w tym nie ma Jego życia, ale jest słabość na duszach. Jest jakieś poczucie dalej niezadowolenia, braku satysfakcji. I to było udziałem Izraela. Wiemy, że wielu z nich też zginęło, gdy te żądze ich rozpaliły. Bóg nie tylko posłał słabość na ich duszę, ale też zabił wiele ciał. Zazdrościli także Mojżeszowi w obozie oraz Aaronowi, którego Jahwe poświęcił. Ale rozwarła się ziemia i pochłonęła Datana. Zamknęła się nad całą zgrają Abirama. Zapłonął ogień przeciwko buntownikom i płomienie strawiły bezbożnych. A więc tutaj mamy kolejny przejaw ich buntu, zazdrości, że Bóg wybrał tego, a nie ich. Pamiętamy tą historię Datana, Abirama, jak się razem zespolili, jak się razem zjednoczyli w tym buncie i tragicznie zginęli. Zrobili sobie również cielca na Chorebie i kłaniali się lanemu posągowi. Zamienili swoją chwałę na posąg cielca jedzącego trawę. Zapomnieli o Bogu, swym Wybawcy, który dokonał wielkich dzieł w Egipcie, cudów w ziemi Chama i budzących grozę czynów nad Morzem Czerwonym. Kolejny przejaw ich bezbożności, Boga prawdziwego, Boga niewidzialnego, Boga wszechmogącego, zamienili na cielca, którego sobie ulali ze złota. Dlatego, wiersz 23, postanowił ich wygubić. I tak by się stało, gdyby nie Mojżesz, jego wybrany, który stanął przed nim w wyłomie, by ułagodzić jego gniew, powstrzymać wolę zniszczenia. A więc Bóg w swoim gniewie na ich nieposłuszeństwo był gotów ich wygubić. Tak powiedział do Mojżesza, że ich wszystkich wygubi i z niego wyprowadzi nowy lud. Ale Mojżesz w swej pokorze nie pożądał tego, by teraz z niego powstał nowy lud, ale błagał Boga, prosił o zmiłowanie, o ratunek i wiemy, że Bóg go wysłuchał i Bóg nie zniszczył tego narodu, chociaż ich boleśnie doświadczył. I gdy weszli już do tej upragnionej ziemi, gdy doszli do granic, to wiersz 24 mówi, że nie uwierzyli jego słowu, pogardzili upragnioną ziemią, szemrali w swoich namiotach, nie słuchali głosu Jahwe. Wiemy, że tych 10 wysłańców przyniosło złe wieści, tylko 2 miało dobre wieści i ludzie woleli słuchać tych 10, zaczęli szemrać, przestali ufać Bogu, że Bóg ma moc ich wprowadzić do tej ziemi i wiemy, co się wydarzyło. Czytamy w wierszu 26, że Bóg podniósł na nich swoją rękę, by doprowadzić do ich upadku na pustyni, rozrzucić ich potomstwo wśród obcych narodów i rozproszyć ich po przeróżnych ziemiach. Czyli tutaj psalmista przechodzi od tych wydarzeń na pustyni do tego, co wydarzyło się później, gdy już weszli do ziemi obiecanej. Tam widzimy na pustyni całe to pokolenie wyginęło, dopiero ich dzieci odziedziczyły Kanaan. Natomiast to, co się działo później w tej ziemi, no nie było niczym lepszym. Także Bóg ich również musiał wyprowadzić z tej ziemi i rozproszyć po obcych narodach. Natomiast tutaj znowu psalmista wraca jeszcze do tych wydarzeń, które miały miejsce na pustyni, gdy wędrowali do ziemi Kanaan i mówi w wierszu 28, przyłączyli się też do Baala z Peor i jedli ofiary, które składano zmarłym, rozgniewali go swoimi postępkami i dlatego spadła na nich plaga. Wówczas powstał Pinehas i dokonał sądu, i plaga została powstrzymana, a jemu poczytano to za sprawiedliwość z pokolenia w pokolenie na wieki. Czyli tutaj mamy kolejny etap ich nieprawości, ich niewierności i jednego człowieka, Pinehasa, który, jeśli pamiętacie tą historię, no, w taki dramatyczny sposób rozprawił się z nierządnikami, przebijając ich włócznią, i Bóg mu poczytał to za sprawiedliwość, i jest to czyn, który był powtarzany w Izraelu z pokolenia w pokolenie, i my również dzisiaj możemy o nim czytać i widzieć jego gorliwość o chwałę Bożą, i dla nas też jest wzorem, byśmy nie byli bierni, gdy widzimy zło, gdy widzimy grzech, szczególnie w pośród Bożego ludu, byśmy nie stali biernie, byśmy nie milczeli, ale żebyśmy podjęli działania, czasami dramatyczne działania, tak jak Pinehas. Czasami zrobili coś, co no, w oczach ludzkich nie przysporzy nam chwały, ale Bóg nam będzie to pamiętał jako sprawiedliwość, Bóg nam będzie to pamiętał jako słuszne, więc nie możemy być bierni, gdy widzimy grzech, gdy widzimy zło w pośród Bożego ludu, winniśmy podjąć działanie, winniśmy podnieść głos, winniśmy to, co możemy zrobić, żeby to powstrzymać. Następnie rozgniewali go u wód Meriba, także Mojżesz ucierpiał z ich powodu. Właśnie przez nich był tak rozgoryczony, że padły z jego ust nieprzemyślane słowa. Nie wytępili ludów, a to nakazał im Jahwe, lecz spowinowacali się z narodami i uczyli się postępować jak one. Zaczęli służyć ich bóstwom, a stały się dla nich pułapką. Składali w ofierze demonom swoich synów i swoje córki, przelewali niewinną krew, krew swoich synów i córek w ofierze bóstwom Kanaanu. W ten właśnie sposób ziemia została skalana krwią, splamili się przez swoje dzieła, cudzołożyli czynami. Dlatego płomienny gniew Jahwe spadł na jego lud, jego dziedzictwo zaczęło budzić w nim odrazę. Wydał ich więc na pastwę narodów, zapanowali nad nimi ci, którzy ich mieli w nienawiści, gnębili ich wrogowie, upokarzali pod swoimi rządami. Zobaczcie, jak tragicznie upadli, jak bardzo się sprzeniewierzyli, jak bardzo się od Boga oddalili. Bóg w swojej sprawiedliwości nie pozostawił ich bez kary. I możemy być pewni, że i dzisiaj Bóg też nie pozostawi bez kary tych, którzy są w Jego Kościele i bezbożnie postępują, którzy przynoszą Bogu wstyd, przynoszą hańbę, przynoszą złe świadectwo Jego imieniu. Bóg sądzi swój lud, Bóg sądzi tych, którzy się na Niego powołują, więc wiemy, że nie ujdzie im to bezkarnie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Słowo Boże przestrzega nas, byśmy nie zasłaniali się Bożą łaską, gdy śmiemy grzeszyć, gdy śmiemy odwracać się od Boga, odstępować od Niego. Także, bracia, siostry, tutaj musimy to bardzo poważnie potraktować, że chociaż ten psalm mówi nam o tym, że jednak Bóg się litował, że Bóg przychodził im z pomocą, jak kolejny wiersz mówi, że jednak wejrzał na ich niedolę, jednak wysłuchał ich wołania o pomoc. Tak, Bóg, nasz Bóg jest tak cudowny, choćbyśmy nie wiadomo jak nisko upadli, choćbyśmy nie wiadomo jak bardzo się uwikłali w nasze grzechy, choćbyśmy nie wiadomo jak bardzo się zabłocili i w jakie bagno wdepnęli, to gdy wołamy do Niego, On się lituje, On jest wielce miłosierny i zbawia. Ale nie bierzmy tego, nigdy, przenigdy nie bierzmy tego jako jakąś zasłonę dla takiego życia. Raczej tak jak początek tego psalmu nas wzywa, pokutujmy, wyznajmy nasz grzech, odwracajmy się od bezbożności, wiedząc, że Bóg jest łaskawy, wiedząc, że Bóg jest miłosierny, ale nie pozostawia bez kary tych, którzy bezbożnie postępują. Wiersz 44 mówi, On jednak wejrzał na ich niedolę i wysłuchał ich wołania o pomoc. Wspomniał o nich, znowu nie przez wzgląd na nich, ich wspaniałość, ale przez wzgląd na swoje przymierze. I zlitował się w swojej wielkiej łasce. Wzbudził miłosierdzie dla nich u wszystkich, którzy ich zniewolili. A więc Bóg się lituje nad swoim ludem, Bóg zbawia swój lud ze względu na swoją własną chwałę, ze względu na swoje wielkie miłosierdzie. Nie dlatego, że jego lud na to zasługuje, ale dlatego, że Bóg jest Bogiem zbawienia, Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski, On jest Bogiem wielkiego miłosierdzia. I dlatego też oni mogli tego doświadczyć i dlatego my tego możemy doświadczyć. Choćbyśmy, tak jak powiedziałem, jak ten psalm tutaj nam zaświadcza, nie wiadomo jak nisko upadli, póki żyjemy, póki mamy dech życia, możemy się opamiętać, możemy wzywać naszego Boga, prosić Go o miłosierdzie, prosić Go o zbawienie i możemy tego doświadczyć. I ostatnie słowa tego psalmu są właśnie taką modlitwą, są taką prośbą. Wybaw nas, Jahwe, nasz Boże, zgromadź nas spośród narodów, abyśmy mogli dziękować Twemu świętemu imieniu i szczycić się tym, że wielbimy Ciebie. Błogosławiony niech będzie Jahwe, Bóg Izraela, od wieków aż na wieki, a cały lud niech powie Alleluja, niech tak się stanie, Amen. Czyli tutaj, bracia, siostry, tak jak na początku, tak i na końcu tego psalmu, jesteśmy wzywani do tego, by dziękować naszemu Bogu, by Go chwalić, by Go wielbić, bo jest wielce łaskawy, bo jest wielce miłosierny. Więc chciejmy to czynić, bracia, siostry. Zachęcam Was gorąco do tego, żebyście zabierali też głos w modlitwach, żebyśmy i my dzisiaj w tym naszym zgromadzeniu, w takiej formie, w jakiej to robimy, oddali Bogu chwałę. Podziękowali Mu za przejawy Jego łaski i w naszym życiu, i w Kościele dzisiaj. I też prosili Go, błagali Go, by ratował ludzi, którzy żyją w grzechu, ratował te kościoły, które odstępują od Niego, ratował tych ludzi, którzy zagubili się na swoich drogach, odstąpili od Niego. Z wiarą, z ufnością wołajmy do naszego Boga. Kochany Ojcze, ja chcę Ci podziękować za to, że jesteś tak dobrym Bogiem, tak łaskawym, tak miłosiernym, tak cudownym i gotowym, by przebaczać, by oczyszczać, by uwalniać. Chcę Ci dziękować, że widzimy to w historii Twojego ludu, widzimy to w historii Kościoła, że jesteś wielce miłosierny, wielce łaskawy i nie chcesz śmierci grzesznika i tym bardziej nie chcesz, aby zginęli ci, którzy doświadczyli Twojej łaski, doświadczyli Twojego zbawienia, którzy zasmakowali Twojej dobroci. Boże, chcesz ich zachować, chcesz ich ratować, chcesz ich sprowadzić na prostą drogę. I chcemy się modlić o nas samych, byś nam, Panie, pomógł żyć z Tobą, kochać Ciebie, być wiernymi Tobie, nie ustawać w naszym podążaniu za Tobą. Prosimy, napełniaj nas Twym Duchem Świętym, prowadź nas w Twojej łasce, a gdy potkniemy się, gdy odstąpimy od Ciebie, daj nam głęboką pokutę, daj nam głęboki żal, daj nam łaskę, by przyjść do Ciebie i znaleźć u Ciebie przebaczenie, znaleźć u Ciebie odnowę, znaleźć u Ciebie łaskę i znowu życie Twoje i radość i pokój. To wszystko, co w swojej dobroci nam dałeś w Jezusie Chrystusie, w tym nowym przymierzu, które jest lepsze od tego starego przymierza, daleko lepsze. Boże nasz, daj nam wytrwale też modlić się o naszych braci i siostry w potrzebach, w słabościach, w upadkach. Nie ustawać, wołać o Twój Kościół, abyś go ratował, abyś go oczyszczał, abyś go uświęcał, aby był pełen chwały, pełen radości, wdzięczności i uwielbienia i aby jaśniał Twym światłem w tym świecie. Prosimy, prosimy przez imię Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Amen. Amen. Dziękuję, Ojcze dobry, za kolejny dzień, który dajesz nam. Dzięki też, Ojcze, Tobie za pouczenie, za wskazania płynące z Twojego słowa. Potrzebujemy tego, Ojcze nasz, i abyśmy nigdy nie uciekali od Twoich pouczeń, nie zapominali o karmieniu się Słowem Twoim. Ojcze, tak ważne jest, byśmy nie zaniżali tej poprzeczki, którą Ty ustawiasz na określonym poziomie. Chcemy być posłuszni Tobie, chcemy trafiać w punkt właśnie w tych Twoich oczekiwaniach, w tym, co jest naszą powinnością, naszym właściwym rozumieniem jak powinna wyglądać nasza wiara, nasza nadzieja, nasza miłość do Ciebie, do braci, sióstr, do bliźniego. Dziękujemy, Ojcze, że mamy Twoje słowo, nasz drogowskaz. Mamy Ciebie, który poucza nas. Dzięki, Ojcze, też za Kościół, za braci, siostry. Amen. Amen. Amen. Thank you. Kochani, będziemy dalej kontynuować. Ja wiem, że ja tutaj nie słyszałem i wy nie słyszeliście tej modlitwy, ale nasz Ojciec w niebie słyszał. Także musimy Andrzejowi Jasi podarować jakiś mikrofon, jak się spotkamy w środę. Mam nadzieję, że ktoś z was przyjedzie, to ja wam przekażę mikrofon taki mam dobry, który podłączycie do swojego komputera i będziemy was mogli słyszeć, bo niestety no nie słyszymy. Wybaczcie. Ale mówię, spróbujemy nad tym popracować. Także jak się w środę zobaczymy, to koniecznie przypomnijcie mi, żebym wziął dla was mikrofon. I wtedy już będziemy was, mam nadzieję, lepiej słyszeć. Posłuchamy jeszcze jednej pieśni i zaśpiewajmy też ją. To jest pieśń Kiedy patrzę w Twoje oczy. Kiedy patrzę w Twoje oczy. A, przepraszam. Tak, to była już ta pieśń. Kiedy patrzę dziś. Królu Niebios. Agnieszka mówi, że druga jest. Przepraszam. Tamta jest następna. Czyli Królu Niebios. Kochany nasz Panie, chcemy modlić się, aby Twój Święty Duch mówił do naszych serc, gdy za każdym razem sięgamy po Twoje Słowo, rozważamy je, starając się zrozumieć i poznać Twoje drogi. Prosimy, mów do nas, daj nam uszy do słuchania, abyśmy nie byli biernymi słuchaczami. Ale niechaj Twe Słowo zmienia nas, niechaj Twe Słowo kształtuje nasze myślenie, pomaga nam w nastawieniu naszych serc w kierunku, w którym Ty podążasz. Chcemy iść za Tobą, chcemy Ci służyć, chcemy Cię wielbić. Mów do nas, drogi Panie. Amen. Paweł, zapraszam, żebyś podzielił się z nami Bożym Słowem. Musisz nacisnąć na mikrofon ponownie, żebyśmy Cię słyszeli. O, okay. Jesteś. Jestem. A jak słychać? Słychać bardzo dobrze. Świat przeszkadza. No dobra. To jeszcze tylko jedna taka właśnie techniczna informacja dla tych, którzy słuchają nas na transmisji. Ja tutaj mam informację, że transmisja idzie, natomiast było kilka jakichś tam informacji, że przerwało, czy że nie było transmisji. I gdyby tak się zdarzyło, to trzeba odświeżyć stronę, nacisnąć F5 i strona się powinna odświeżyć i ponownie transmisja powinna się uruchomić u Was na komputerach, czy na gdziekolwiek, na czym słuchacie. Okej, Paweł, już nie przeszkadzam. Że leży obok mnie pies i strasznie chrapie. Spróbuję, ciszki sobie fajnie chrapie, to znaczy tak. Nie słychać nie chrapania póki co. Nie słychać chrapania słuchających. Część z Was, co słuchacie, widzę na liście. Dzisiaj to lista jest dużo dłuższa niż liście, też witam. Też tam nie wiem, kogo witam, ale po prostu z dobroci serca witam. Dzisiaj kontynuujemy Księgę Hioba. Że dobrze żyjemy, w sensie żadnej biedy nie przeżywamy. Powodu, on jest dany nam, tak jak możemy go wykorzystać, żeby się obować te bariery. No to pomogą Wam, jak to zrobić. Czy na komórce, jak to wszystko wówczas jest. No Piotr, naprawdę te takie problemy jakiejś nieśmiałości, żeby co Was blokuje, dlaczego nie chcecie, to jest, co Was tak naprawdę... ale nie zostawcie tego. Natomiast ja zupełnie te budujące... wiedzieć, że trwamy w... I tutaj jeszcze ostatnie mam nic do zaoferowania, bo Księgi Hioba, który rozważamy, czy Lewiatana wyciągnie, czy za jego język wyciągnie z tobą, rozmawiał łagodnie? Oto nadzieja pojmania, czy na sam jego widok nie zostanie, cokolwiek znajduje się pod całym niebem, kto odkryje wierzch jego szaty? Groza rozpaczy jego zęby, jego łuski to jego strycha. Jedna do drugiej tak przez jego kichanie błyszczy światło, czy wychodzą płomienie, tryskają iskry ognia. Z jego moc i przed nim ucieka słońce, ciała są spojone, tak trwa. Miecz, którego dosięga, nie ostrzegł, uważa za słomę, a to skorup w błocie ścieli sobie, nie ma na ziemi jemu podobnego, który został tak stworzony, że niczego się nie boi. On jest królem nad wszystkim. 34 wersy i takiej jednej lekcji, jednej... No, jedna nauka, tak opisana w 34 wersetach, to jest naprawdę, jeżeli kochani spotkają, to tak wiele wersetów, że każdy właściwie werset, jakby wziąć tutaj na wałę albo po trzy, tak jak są, do tego, żeby to rozważać bardzo długo. I ja mam nadzieję, że jedną dziesięcą do tego, żebyście rozważali więcej i rozmawiajcie o tym, bo dobrze. Werset nie odważy się go obudzić. Kto zdoła? 2 tygodnie temu rozważaliśmy, co obnażył. No, obnażył błędną drogę, zając całą historię Hioba. Możemy się domyślać, co jest w sercu. Natomiast Bóg oczywiście słuchał tych słów i po komentarzach ga najlepiej możemy... jednym z wniosków z tych wrażeń było to, chwalę, że Boży tron, człowiek nie może Boga wyzwać na pojedynek, ani słowny, do procesu. Wiecie, to nie tylko chodzi o to, że człowiek nie znajdzie drogi fizycznej do nieba, żeby jest niedostępna, bo jest w innym wymiarze. Mówili sobie bardzo wyraźnie, że Bóg jako stworzyciel, jako absolutny byt porównania, nie ma żadnej części wspólnej. Oczywiście my jesteśmy na jego obraz w pewnym sensie. Natomiast co do natury, co za tym idzie, co do relacji, dzieli nas taka przepaść, której nie możemy przebyć w żaden sposób. I kochani, to porównanie człowieka z lewiatanem, człowieka, który miałby tak stanąć. Jeżeli tylko wczujemy się w ten opis, to ono jest naprawdę bardzo, bardzo wymowne. Stanięcie oko w oko z taką bestią, nawet myśl, żeby, jak Bóg mówi, sama myśl, jest, wiecie, to jest praktycznie niemożliwe. To jest jakby obraz pewnej niemożliwości w tych słowach, kto zdoła więc stanąć przy tym bardziej z własną sprawiedliwością przed Bogiem. Że jeżeli to jest niemożliwe, to to drugie jest absolutnie niemożliwe. Grozy, oto nadzieja pojmania go jest złudna. Czy na sam jego widok nie zostanie człowiek powalony? My Lewiatana nie widzieliśmy, ale możemy sobie wyobrazić tą bestię. Sobie, czy my w ogóle moglibyśmy sobie widzieć, że podejdziemy pod Boże, będziemy sobie tutaj coś rościć. Lewiatan jest poza zasięgiem. I Hiob musiał jego pragnienie pociągnięcia, tłumaczenia się ze swoich planów, tak? Bo pamiętam, no, on w różny sposób. Oczywiście tutaj czytamy, że on chciał odpowiedzi, że on chciał zrozumieć. Natomiast wiecie, Bóg to już to swoich planów człowiekowi. Droga dochodzenia sprawiedliwości jest drogą chybioną i nie jest drogą chlubną. I tutaj, kochani, chcę jeszcze raz to podkreślić, ja już o tym mówiłem. Mnie to osobiście bardzo mocno przekonuje. Dla siebie biorę wielką przestrogę. Myślę, że to powinna być też przestroga generalnie dla koła, dla ludzi, którzy no, z Bogiem mają do czynienia. Ta przestroga to jest, kochani, taka, że komentarze, różni ludzie w kościele i tak dalej, wszystkie te, miałem okazję się gdzieś tam zapoznać, z tego, że ludzie często podziwiają za jego odwagę i determinację. Powiem, to jest... Wręcz ludzie chcieliby naśladować i podkreślać, co Hiob robił do pokuty, do momentu, gdy ją rozważam. I nie powinienem Hioba za to. I nie chcę tutaj jakby umniejszać Hiobowi, tak? Jeżeli tylko uznamy, przyrównując, chociażby przy równości stanięcia przed Lewiatanem, ten akt, o którym będziemy czytać, zrozumiał to, położył rękę na swoje usta i... Co było jego taką determinacją, dążył, w czym się zmagał, było po prostu drogą błędną, drogą, w której... I kochani, ta wizja, którą Bóg roztaczył przed Hiobem, to jest wizja o tym, jaka groza bije przez samego Boga i będąc jakby w celu. Podkreślę to wyraźnie, niech to wybrzmi. Kochani, dzisiaj żyjemy w takich czasach, bojaźń Bożą, czy w ogóle bojaźń przed Bogiem, generalnie, jak mówimy o bojaźni, no to mamy już tutaj naukę dosyć rozbudowaną, która nam ukazuje różne odcienie, ja nie chcę teraz o tym mówić jakby za długo, który no po prostu paraliżuje człowieka, który w tym sensie paraliżuje, że naprawdę wizji grozy przed prawdziwą grozą, tak, przecież ten Boży gniew w ludzi, tak, na ludzi. Ja rozumiem, że też, że ludzie będą odbiorcami. Apostoł Piotr, tak tylko, żeby to zobrazować, on wołał do ludzi w swoim tak zwanym... Dzisiaj przedstawiamy ludziom ideę ratunku. Chcesz mieć lepiej, wybierz Boga, to nie wybieraj Boga. Wiecie, jakby w oczach ludzi, kiedy jakby głosimy Ewangelii, przed nimi musi naprawdę uczciwie, że gdy Piotr mówił ratujcie się, to ci ludzie byli zmieszani dlatego, że Piotr przywołał opisy, które oni dobrze znali. Zanim nadejdzie ten dzień Pański wielki i okazały. I kochani Izraelici, Żydzi generalnie, ale oni wiedzieli, z czym tutaj ich gniew będzie oczywiście też ich wywyższył. Jeżeli Piotr mówi, ratujcie się z tego pozowania, bo wybaczcie, ja trzymałem trochę nad tą grozą, dlatego że dzisiaj jakby o tej grozie tak się beni, ojejku, beneficjentami za bardzo tego. Myślę, szczęście, kochani, ten ogień kojarzymy jako próby, które na nas... Takie, wiecie, ja mówię tak, jakieś próby, bo one są różne, tak? W ogóle Kościół w swojej części przechodzi bardzo palące i bolesne próby. Ten ogień tam rzeczywiście... Inni przechodzą, są ludzie, którzy potrafią ogniem nazwać to, stać na nowe ciuchy albo na lepszy samochód. Ale wiecie, ta idea jest bardzo pojemna. Świętych, bożych, wierzących dzieci, oczywiście dusz pojedynczych, tak, ale też o oczyszczaniu ludu. Oczyszczenie ludu, oczyszczenie źle gdzieś zawarty ten rozdział. I zobaczcie, faryzeuszów i saduceuszów was ostrzegł, żebyś to, co później Piotr mówi, to Jan Chrzciciel, no jest tak samo narrady Jan i mówi o ogniu. Słów bić wielka groza. Żydzi, którzy znali, to dla nich ten ogień to nie byłaby. No w tej myśli, tak? Dobrze, ale to było, no skąd tutaj to moje zainteresowanie przed Bożą grozą, przed Bożym da, do pokuty. To nie jest oczywiście jedyny przymus, bo nie my, znaczy co nas ciągnie do Boga, gdy pokutujemy z elementów. I oni dzisiaj, kochani, Bóg nie milczy o tym, kiedy prowadzi Hioba do tego jego prawdziwą grozę. Kto mi coś dał, cokolwiek znajduje się pod całym niebem, należy do mnie. Te wersety połączyłem, chociaż może jeden mówi o czymś innym. Dlaczego to połączyłem? Żeby uzmysłowić nam jedną rzecz. Werset 11 to jest to clue, to jest co Bóg uczy Hioba w tej przemowie. Natomiast zanim to do Hioba dotrze, zanim on to zrozumie, tak jak powiedział, to Bóg jeszcze kontynuuje roztaczanie. Nie będę milczał o jego członkach, ani o jego... Jeszcze będę obrazał, tak jakby Bóg mówi... Uznaję za słuszne, jeszcze ci to da z 11 wersetu. Żebyśmy dobrze to zobaczyli w kontekście. Bo Hiob, istotne jest to, czego on od Boga żądał. Tylko odpowiedzi, czy żądał tylko wrócenia majątku. Obojętnie, to jakby wyłuszcza spośród jego ciężaru, który miał w duszy. Chcesz się usprawiedliwić. Zostaje no nie Boża sprawiedliwość, bo własna. I to jest ten błąd. Nie widzi sprawiedliwości w tym. Próbuje tego dociec, ale nie. I kochani, Bóg, Pan Bóg, który, i jeszcze raz to powtórzę, co nie tylko z historią Hioba, cokolwiek byśmy sobie o tym nie myśleli, to Bóg najlepiej, co było problemem Hioba, bo to ten osąd w sercu, zagrzmisz głosem jak on. Spójrz na każdego pysznego i upokórz go, zdepcz, co jest oczywiście sprawiedliwego i spodziewanego błogosławieństwa, sprawiedliwy sąd. To jest taka moja parafraza, co komunikuje. No i teraz Bóg, kochani, kontynuuje napomnienie w innym kontekście, ale w kontekście tego pouczenia. Boże wybawienie, Boży ratunek, Boże błogosławieństwo, Boża ludzką ofiarę za ludzkie uczynki, za ludzką dobroć, religijność, łagodny charakter i co... To mi coś dał. Ile byśmy tutaj zasług dobroci naszego życia nie odpłaca, tak? Boże błogosławieństwo nie jest kategorią odpłaty, nie jest kategorią, że ty, że skoro ty, to ja, to no Bożego dzieła, tak? Bo Boże dzieło w postaci. I myślę, wiecie, kochani, dlaczego mówię, dlaczego do siebie w ogóle to mówię, z jaką człowiek w historii swojej od stworzenia ta się zmierzy i będzie się mierzyć. Lekcja, w której musi zrozumieć, że Bóg nie jest mu nic winien, że Bóg mu za nic nie odpłaca. On sam jako człowiek nie może. Jest to lekcja trudna i większość religii w pogańskim świecie, czy o innych religiach, które absolutnie są w ogóle zbudowane na tym, że ich bożkowie im odpłacają za składane ofiary, albo dają im jakiś dobrostan ze względu na ich uczynki, to już to zostawiam. Patrzcie na świat chrześcijański, gdzie zdecydowana większość opiera swoje przychylność w ogóle Boga na tym, że są dobrzy, na swoich ofiarach i tak dalej. Już dostajemy każdego dnia. Później będę o tym mówił, tak? Jakie to jest zastosowanie dla nas, bo to jest, nie jest tylko historia Hioba, to jest cały czas ważna lekcja. Wiecie, to myślenie, że Bóg odpłaca za dobro. Łatwo jest też nie tylko ze względu, wiecie, na to, że jesteśmy, że my jeszcze nie znamy Ewangelii. To często możemy utwierdzać w sobie cząstkową wiedzą o Bogu. Byliśmy w Słowie Bożym, w których zobaczymy, wiecie, że Bóg błogosławi dobro, że Bóg rozróżnia w ogóle dobro od zła, że dobro jest mu miłe, zło jest niemiłe i jakby tak cząstkowo wybierać i cząstkowo się zapominać o tej lekcji Hioba i gdzieś iść w kierunku tego i kochani tylko dla naprawdę, że Bóg zła dobrem nie nazwie, a dobra złem nie nazwie. Wierzę, że Bóg błogosławia świat cały do czynienia dobra. nie tylko swoje dzieci. Cały świat jest też, że Bóg toruje drogę siebie do zbawienia tym, którzy wszystko jak najbardziej amen. Na tym, że dobro jest dobre, zło jest złe. Wiecie, że dobrzy ludzie pójdą do nieba, a źli do piekła. Bo to też prawdziwa jest w jakimś takim, gdzie tutaj się nie zatrzymujemy na tym. I nie będę milczał o jego członkach. Jako ten, który jest nieosiągalny, jest teraz opisany kolejnymi cechami. Roztaczającego ogień, iskry, dym, muński, a nawet jakiego dolna część, taka, wiecie, twardość twardego kamienia, czyli w jego sercu nie ma nic miękkiego, nic czego, co moglibyśmy rozmiękczyć, rozbuchać. Ten potwór jest twardy, nie urobisz go, nie przeciągniesz, nie znajdziesz w nim cienia, masz co na to liczyć. Jest uosobieniem absolutnie górującego nad człowiekiem fatum, by tymi ostrymi mieczami ścieli. On na tym leży. Wiecie, co to jest? Wiele takich narzędzi w krainie bajek, to mamy takie często obrazy tych smoków, którzy śmiałków. Ilu śmiałków nie było, tylu było pokonane. On tak skonstruowany, że tam nawet powietrze nie przejdzie. Z jakiegoś wnika, który relacja człowieka z Lewiatanem to nie jest relacja walki. To nie jest człowiek w relacji zagrać, to Bóg mówi, jeśli go podejść do niego, staniesz się jego po prostu zdobyć, zapanuje nad człowiekiem, rocznie. Człowiek nie zapanuje, nie znajdziesz w człowieku takie, które mogłoby zniszczyć, ale mało tego, nie znajdziesz tak nim uchronić, wiecie, jak już dorwiecie. Bo oczywiście jest to obraz, tak? Wspomniałem, że jest to tak różna koncepcja tego, co to jest, łącznie z tym, że... A ty myślisz, że co to jest lewiatan? To jest, wiecie, krokodyl? Czy to jest prehistoryczne zwierzę z czasów Robu Mariańskiego? Człowiek tego nie widział, ale to żyje? W to wchodził. Mało tego, nie będę wchodził. Tylko obraz, czy to jest przede mną Bóg, wizję lewiatana w swoim słowie? Powiem to tak. Po raz pierwszy, jakim jestem człowiekiem, zacząłem widzieć rzeczy, nad którymi kiedyś, jak jego oczami, no przynajmniej, ale pokazał mi moją osobę, jaką on widzi. Zobaczyłem siebie jako niewolnika, absolutnie jest mną, której nie mam mocy od siebie oddzielić, choćby nie wiem jak. Zobaczyłem człowieka bez mocy z tego ciała, z tego, wiecie, jak to mnie zabija, jak to nade mną góruje, jak to nade mną panuje. Tej miłości Bożej. Jednocześnie popełniałem zwolić. Pamiętam tą walkę, pamiętam po każdej potyczce. Na głowę tej hydrze, nie ma mowy. Porażką kończyło się. I wtedy, kochani moi, w sercu zrozumiałem w swoim sercu. Mało tego, zobaczyłem, że ten, jak to było. No, zobacz, nie jestem najgorszy, mam gorszych kumpli. Boże, zobacz, nie działało. Zobaczyłem to zrobił, zrobi. Jeżeli w to uwierzę, chwycę się tego. Bo żaden mój uczynek nie jest życzliwość, że zapracuje ani taka walka moja z góry przegrana, bo nie mogła być wygrana, w jakiejś sile, że jednak dam radę, że to 101 będzie już dobrze. Zobaczyłem bezsens tego boju, że rozłączyć mnie od mocy. Zobaczyłem i zrozumiałem, kochani, że jednak zobaczył, w kupie gnoju zobaczył jakąś dobrego, a jego zlitowanie się talnie na podstawie z tego, co wierzy i chwała Bogu, na swoją miłość kuta. I wiecie, dzisiaj, gdy do Lewiatana z własną sprawiedliwością, żadna szansa na łagodne potraktowanie, ten doskonały człowiek, jakim był Hiob. I to jest sprawiedliwość, która jest w Bogu i która może się stać udziałem. To nie jest odpłata za, powtarzam, kochani, ale to ja chcę, żeby to naprawdę brzmiało, wiedzieć, byłem dobry, więc mówię potem, byłem gorliwy, więc zasłużyłem. Nie na wiarę czyniłem dobrze, kochałem Cię. Wejście do Boga z własną sprawiedliwością, z dobrymi cechami, jako argument do usprawiedliwienia się. Człowiek musi zrozumieć, kochani, że ultimatum, nie jakimiś dwoma, mieć o własnej dobroci, oddalić to od siebie tak daleko, mimo złych rzeczy. Kochani, ja powiem więcej, bo ani jednego człowieka zeka, on tylko pomimo nad grzechem triumfuje. Bo taki jest plan, bo na tym pola to nie zasłużył. Ufmy, niech oddalą od siebie swoją... Powiedział jeden z naszych starszych braci. Jest objawiana człowiekowi, pamiętacie to, pierwszy raz jak było. Jego dobre życie jest prawda, to jest pryncypium, pamiętać i praktykować Staliśmy pierwszy raz, nie był nic nam winien, i teraz nie jest nic nam winien. Ale na swoją miłość. Zobaczcie, nawet jego obietnice, które obietnicami złożonymi, ale na swoją miłość. Apostoł Paweł, kochani, tę prawdzych, tych wierzących z pogan, od 33. O głębokość bogactwa, zarówno mądrości, jak i poznania, badane są jego wyroki. I nie któż bowiem poznał myśl Pana, był jego doradcą, lub czy mu coś dał, aby otrzymać, i w nim jest wszystko, jemu chwała. Tutaj podkreślam, Bóg cieszy się ze świętego i dobrego życia. Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy żyli zgodnie z powołaniem, czyli zgodnie z tą łaską, której nam na nasze dzieła, na nasze uczynki. Gdy Bóg na to patrzy i uznaje to i honoruje w jakikolwiek sposób, nawet najmniejszy, i pomyślimy sobie jako o sprawiedliwych za bardzo, bardzo. No i co? I na koniec to takie króciutkie, praktyczne, tak? Co chyba dzisiaj już nawet było mówione wszystko, Paweł. Mamy przystęp do Pana siebie, do pokuty, do relacji, do radości, do miłości, do współuczestnictwa w tej chwale, w której on. To są, kochani, wielkie, wielkie rzeczy. To kiedyś się wydarzyło, gdy pokutowałem pierwszy raz, a teraz to już tak trwa i to, wiecie, to już taka jest moja natura. To nie jest tak, od tak sobie. My cały czas musimy naszej niegodności, a jeszcze czy ukorzyliśmy się przed Bogiem na naszej duszy, czy ciągle drugich bogów, jak to w różnych bożęta, polegać na Bożej mocy. Na zasadzie to do nas przyszło, na jakiej. I myślę, że księga Hioba nam to bardzo łatwo zważania tradycyjnie. Ja, jeżeli uda, jeżeli uda się, to takie podsumowanie tej nauki, która już płynie tylko z, bo wiecie, tak się mocno skupiłem na tych przerażających, na tej grozie, na tacie, jak wiele tam było, no tej dobrej strony Bożego pouczenia. Tego, wiecie, mówię to po to, że gdy będziemy głosić Ewangelię, czy gdy głosimy, akcentów na różnych sprawach, to jest jak położyć akcent na grozie, jak położyć akcent na miłości Boga, na Jego dobroci, na życiu, które oferuje, mieć rozkładać, i to jest też czegoś się. I myślę, że ta nauka Boga do Hioba, ona zawiera je wszystkie. Zrobię, a później już przejdziemy do tego elementu pokuty Hioba, no i tej Bożej, a teraz powiem, sam siebie złapałem, tej Bożej odpłaty. Kochani, nie od ratunku, tego Bożego zbawienia, jeszcze do kontynuowania społeczeństwa. I życzę wszystkim na nich. Amen. Przyjdźmy jeszcze w modlitwie do naszego Boga i prośmy, aby w swojej łasce dał nam rozumieć te trudne, głębokie lekcje, które rzeczywiście są wielkim, wielkim wyzwaniem, nie tylko dla niewierzącego świata, bo dla nich to jest totalne głupstwo i totalnie niezrozumiałe, ale wiemy też, że i wśród wierzących ludzi to napięcie między naszą dobrocią, czyli naszymi staraniami, naszymi wysiłkami, by żyć dobrym, sprawiedliwym, uczciwym życiem, i jaką to ma wartość, a zrozumieniem naszej niezdolności, by czynić dobrze, naszej całkowitej zależności od Boga, by być sprawiedliwymi i postępować sprawiedliwie. To jest wielkie wyzwanie dla Kościoła i wciąż jesteśmy kuszeni do tego, by polegać na sobie, jesteśmy czasami właśnie te różne wiersze biblijne kuszeni, by niewłaściwie rozumieć i podchodzić do tej kwestii naszej sprawiedliwości jako czegoś, co my sami musimy wypracować, co my sami musimy osiągnąć, zdobyć. Więc tutaj są to trudne lekcje, które wymagają częstego odświeżania, wymagają naszego zgłębiania, naszego też rozmawiania ze sobą, aby upewniać się, że to właściwie rozumiemy, bo wiemy, że tutaj można pójść w dwie skrajności. Można pójść właśnie w taką skrajność mówienia o naszym usprawiedliwieniu w teorii, w tym, że jesteśmy w Chrystusie i to nam daje sprawiedliwość przed Bogiem i nieważne jak nasze życie tu na ziemi wygląda, jeśli tylko wierzymy, to jesteśmy sprawiedliwi, to jest jedna zgubna skrajność. A druga zgubna skrajność to właśnie położenie ufności w sobie, położenie ufności w naszych wysiłkach, w naszych staraniach i zapominanie czy spychanie na drugi plan tego, co powinno być na pierwszym, czyli dzieła Pana Jezusa Chrystusa, usprawiedliwienia, które w nas się realizuje z łaski Bożej. Przez uświęcenie, które Bóg w nas sprawia przez swego Ducha, gdy my się Jemu poddajemy, gdy w pokorze przed Nim chodzimy, nie polegając na sobie samych, ale tak jak przyjęliśmy Chrystusa, Pana, tak w Nim trwamy. On panuje w nas, On rządzi w nas i Jego moc, Jego charakter, Jego wspaniałość przejawia się w nas. Także to są rzeczy, które, no mówię, są trudne i wymagają naszego zgłębiania, modlitwy, rozważania i też modlitwy. Módlmy się o to, żeby Bóg to nam objawiał, pomógł nam w tym żyć, pomógł nam w tym trwać i jaśnieć coraz bardziej Jego chwałą, Jego blaskiem, Jego wspaniałością. Dziękujemy, drogi Ojcze, że ponownie przypominasz nam, iż jesteśmy jako upadłe stworzenia niezdolni do sprawiedliwości, która miałaby wartość w Twoich oczach. Wszelka nasza sprawiedliwość jest jak splugawiona szata, zanieczyszczona brudną krwią. Nie jesteśmy zdolni podobać się Tobie, nie jesteśmy zdolni zasłużyć sobie na Twoją przychylność, na Twoje zbawienie, czy jakiekolwiek dobre rzeczy z Twojej strony. Dziękujemy, że nas nie zostawiłeś w tym beznadziejnym stanie naszego skażenia, naszej niesprawiedliwości, naszej bezbożności, naszej niewoli, ale w Jezusie Chrystusie przyszedłeś na tą ziemię, stałeś się jednym z nas, aby pokonać nasz grzech, aby pokonać naszą nieprawość. Wziąłeś na siebie nasz grzech, nasze zło i w nasze miejsce cierpiałeś i w nasze miejsce umarłeś i zniweczyłeś grzech w ciele, umierając na krzyżu Golgoty, rozprawiając się z grzechem, rozprawiając się z szatanem, rozprawiając się z niesprawiedliwością, wobec której my byliśmy bezsilni i bezradni. Wielbimy Ciebie, nasz wielki Boże, za to wielkie zbawienie, które nam zgotowałeś. I modlimy się, byś pomógł nam chodzić w tym zbawieniu. Pomógł nam coraz lepiej, coraz głębiej rozumieć i doświadczać Twojej sprawiedliwości, Twojej łaski nowego życia, Twojej mocy działającej w pośród naszej słabości, bo nadal jesteśmy słabi, nadal jesteśmy tylko glinianymi naczyniami, nadal jesteśmy omylnymi ludźmi, nadal dostrzegamy w sobie, w naszym ciele te moce, te siły, które próbują walczyć z duchem. Ciało pożąda przeciwko duchowi. Potrzebujemy nieustannie trwać przed Tobą w pokorze, w zależności od Ciebie, w wyznaniu naszych grzechów, w całkowitym złożeniu naszej ufności w Tobie, abyś Ty, Panie, nas zbawiał, abyś Ty nas uświęcał, abyś Ty nas napełniał Twoją pełnią, pełnią Twojego świętego Ducha, owocem Ducha, mocą Ducha, życiem, które płynie z Twojego świętego Ducha. Prosimy, Boże nasz, kontynuuj Twe dobre dzieło w naszym życiu, w życiu naszych braci i sióstr i pomóż nam też rozmawiać o tych rzeczach w pokoju, bez atakowania siebie, ale właśnie patrząc Twe słowo i z pomocą Twego Ducha właściwie je rozumiejąc. Prosimy, dopomóż, Boże. Wielbimy Ciebie za Twoje wielkie zbawienie. Amen. Amen. Amen. Amen. Ja też, Ojcze, dziękuję Tobie, że możemy być pouczeni, że klucz do zwycięstwa nie jest w naszych wysiłkach, ale jest w Twojej mocy, w Twoim uzdolnieniu i jesteśmy wzywani do tego, by podejmować walkę z tym, co w naszych członkach jest ziemskiego, żeby zapierać się w siebie, żeby brać krzyż. I mamy to robić. Jesteśmy uczniami, jesteśmy sługami, abyśmy okazali się dobrymi, którzy odbiorą nagrodę, ale żebyśmy nigdy nie polegali właśnie na swoich uczynkach i na swoich dziełach. Pamiętali o łasce, o zbawieniu z łaski przez wiarę. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Zaśpiewajmy, kochani, jeszcze jedną pieśń. Która tam jest trzecia, podpowiedzcie mi. Kiedy patrzę dziś, to jeszcze tą pieśń zaśpiewajmy. Kiedy patrzę dziś, Panie, tak? Możecie, bracia, siostry, już się włączyć, w sensie włączyć wasze mikrofony, żebyśmy się wzajemnie słyszeli. Mam też prośbę do tych, którzy słuchali transmisji, żebyście dali znać, czy wszystko było dobrze słychać, czy były jakieś zakłócenia, przerwy. Chcielibyśmy to wiedzieć, żeby zdecydować, co dalej, czy pozostaniemy na tej nowej opcji, czy wrócimy do tej wcześniejszej, bo tutaj w międzyczasie no, dostałem jakiś jeden, drugi sygnał, że jakieś są przerwy, coś tam się dzieje, nie słychać dobrze, więc chciałbym wiedzieć, że od więcej osób, żeby wiedzieć, jaka jest jakość i czy rzeczywiście przerywa te transmisje, co tam się dzieje, więc no i powiedzcie, jak było lepiej waszym zdaniem, czy tak jak teraz jest, czy na tej wcześniejszej wersji, którą żeśmy wcześniej używali, to wtedy stosownie będziemy tutaj dalej procedować. W ogóle w tym momencie jest echo na transmisji, jak Oda mi tu podpowiada, bo ja nie jestem na transmisji, także od któregoś momentu, chyba od pieśni to się zaczęło. Aha. A wcześniej, tak jak tutaj sygnały docierały, no były jakieś przerywania, no to dość poważne problemy. Mm-hmm. A co tam było z tamtym poprzednim naszym serwerem, czy jak to powiedzieć? Tam czasami zrywało połączenie, ale po odnowieniu z powrotem można było odtwarzać, więc to był właściwie jedyny problem, że od czasu do czasu zrywało połączenie, więc miałem nadzieję, że może tutaj będzie lepiej, że tutaj nie będzie zrywało, bo to jest jakiś tam płatny serwer. Teraz jesteśmy w okresie próbnym, więc no, możemy zobaczyć, czy to rzeczywiście jest lepiej, czy to jednak jest kwestia jakichś tutaj no, innych rzeczy, niekoniecznie tego serwera. A ty masz taką możliwość, żeby sprawdzić, czy twoje łącze jest stabilne? No raczej nie jest stabilne, bo ja jestem na Wi-Fi, znaczy nie na Wi-Fi, tylko ja jestem na transmisji danych komórkowych, więc ja mam łącze, nie mam stałego łącza, ja mam łącze, które się łączy przez transmisję danych, tak jak z telefonu po prostu. Poczekaj, bo ja teraz wyłączam się, bo Jagoda mówi, żebym posłuchał, co się dzieje na transmisji, jakaś kicha podobno. No, ktoś jeszcze tutaj, mówię, z tych innych osób, które słuchają, no dajcie znać, dajcie więcej jakichś tutaj sygnałów, żebyśmy wiedzieli. Asiu, nadal słabo ciebie słychać. A jak na drugim mam taki piękny mikrofon od Turcji, to będzie super, bo u Turcji działa super, ale nie jak widać, tu nie działa i tak to chyba jakaś błęda jest. To może być, Asiu, problem tego typu, że nadal nadajesz z tego starego mikrofonu. To, że masz go podłączony, to nie oznacza, że system się przełączył. Szczególnie jeśli on jest na USB. To jest na USB, czy to jest do w taki, na, z taki... na jacka? Na USB. A, no właśnie. Jeśli to jest na USB, to trzeba to w ustawieniach Windowsa zrobić. To może ja ci w tygodniu pomogę. Paweł, na spokojnie zrobimy to wtedy. Sorry, że się wcinam, tak. Ale jeżeli możesz coś zrobić, żeby nie było dublowania się dźwięków z dużym opóźnieniem na transmisji, to weź to zrób, żeby jeszcze mogli ludzie posłuchać. Dobrze, ja tutaj to wyłączę i włączę ponownie. Nie wiem, z czego to wynika, szczerze mówiąc, bo tutaj my słyszymy dobrze i ja raczej u siebie sprzętowo nic nie mogę zrobić, ale to może być kwestia tego strumienia, który jest, że on jakoś się nałożył na siebie. Ja zatrzymuję i ponownie go włączam. I teraz jakby mogła Jagódka sprawdzić, czy jest jakaś poprawa, czy jest jakaś zmiana. Tylko trzeba odświeżyć stronę, nie? Żeby się to odświeżyło. Czyli tam F5, jeśli ma, a jeśli ma tableta, to trzeba nacisnąć tam gdzieś takie kółeczko zamknięte. I niech powie, czy teraz jest jakaś zmiana, czy jest jakaś poprawa. Sekundę, bo chyba właśnie odświeża. No to mów coś, żeby... Tak. Ja mówię do Asi i Andrzeja, że tutaj jest kwestia, jeśli chodzi o taki mikrofon na USB, to ja wiem, ja mam taki sam. To jest kwestia pewnych ustawień w systemie, żeby Discord rozpoznawał ten mikrofon. Ja myślę, że na razie jesteście, mimo podłączenia tego mikrofonu, dalej działa ten stary mikrofon i dlatego ta jakość się nie zmieniła. Natomiast jak już to zrobimy razem w tygodniu, to wtedy już powinno to zupełnie inaczej działać. Na transmisji jest wszystko ok. Aha, czyli coś tam jednak wcześniej się stało. No. Technika. To by było, Paweł, jeżeli masz taką możliwość, jeżeli Agnieszka mogłaby być w innym pomieszczeniu, mieć włączoną transmisję, żeby na bieżąco widziała, jak co się dzieje. Słyszą transmisję. No. To tak zrobimy następnym razem. Będziecie musieli się niestety rozstać na tak, dwie godziny. No tak. Może w środę zrobimy po prostu próbę. Ja będę w zborze, a Agnieszka będzie w domu. Ostatnio Agnieszka w ogóle się nie mogła podłączyć. W piątek w ogóle jej nie działało. Więc nie wiem, czy ktoś inny słuchał w piątek, czy ta transmisja w ogóle szła. Chociaż ja tutaj patrzyłem na tych... Jak ona słuchała, to niech powie. Było bardzo dużo przerw, wiesz, takich, że czasami leciało bardzo dobrze, przez jakieś 15-20 minut zero problemów, a potem takie i aha, cięło. Przez kolejne 15 minut, pomimo odświeżania, a potem znowu było dosyć dobrze. Mm-hmm. No to nie wiem, czy pozostaniemy na tym, czy wrócimy do tego wcześniejszego, bo ten wcześniej w zasadzie poza tym, że się czasami zrywało połączenie, to w zasadzie działał dosyć dobrze. Tam nie było jakichś chyba takich większych technicznych problemów. Wiesz co, no mówisz, że poza tym, że w zasadzie, no to było tam 6-7 razy zrywało się, to też jest pewna uciążliwość i oczywiście, no wiadomo, wybieramy najlepszą opcję, ale może jest jeszcze jakaś lepsza, która by no, sprawiła, że w ogóle będzie. Jakbyście właśnie, to wtedy taką kierujemy prośbę do was, bracia, siostry. Ja próbowałem różnych już tutaj systemów i tamten ostatni, który używaliśmy dosyć długo i generalnie przy stabilnym łączu on się dobrze sprawdza. Natomiast no, jeżeli gdzieś tam na chwilę nastąpi zerwanie łączności, to z naszej strony może być właśnie przez tą transmisję komórkową, no bo tam w zborze też takiej używamy i ja tutaj w domu tej samej używam, no to niestety następuje zerwanie i wtedy trzeba odświeżyć. Po prostu serwer automatycznie nawiązuje od razu połączenie, więc on w ciągu kilku sekund jest z powrotem już nadaje poprawnie. Kwestia, że użytkownicy muszą u siebie odświeżyć, bo jeśli tego nie zrobią, to im się zaczyna od nowa odtwarzać to, co było wcześniej. Więc po tym można rozpoznać, że się utraciło bieżące połączenie i trzeba odświeżyć stronę, ale wtedy już no, generalnie idzie ta transmisja poprawnie. Chyba, że coś lepszego jeszcze ktoś zaproponuje, czego my tutaj nie próbowaliśmy, jakiś serwis, który jest bardziej stabilny. Chociaż mówię, problem może być jednak w tym, że nadajemy bezprzewodowo. Bo jest coś takiego jak Zoom, ale to jest jakby coś a la Discord. Tak, dokładnie. Wideo, A mimo od transmisji, dobra, bo tak. Zoom myśli przyszła. Do tak, tak, tak. To Zoom to jedynie właśnie tutaj, to jest dokładnie to, co my robimy teraz, tylko że z wideo. To taka odezwa do Was, bracia, siostry, że jeśli mielibyście jakieś pomysły w tej materii, jak to usprawnić, co tutaj możemy zrobić, to będziemy się starali nad tym popracować. W środę ponownie planujemy się spotkać, w środę i w piątek chcemy spotkać się w Wejherowie, w zborze, więc zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział, żebyście wysłali do mnie SMS-a z dniem, czy to ma być środa, czy to ma być piątek, tak żebyśmy wiedzieli, ile osób jest chętnych i stosownie poinformujemy tych wszystkich, którzy wyślą wiadomość z chęcią uczestnictwa, kto może przyjechać, żebyśmy tam zmieścili się w tych naszych rozmiarach, naszych pomieszczeń z liczbą osób. Także chcielibyśmy, żeby no, przynajmniej na przestrzeni kilku tygodni różne osoby miały możliwość uczestniczenia na żywo w tych naszych spotkaniach w tygodniu, a z niedzielą jeszcze cały czas musimy to rozważyć, bo może być to trudne technicznie do wykonania w niedzielę, kiedy nas jest dużo więcej, więc środa, piątek nie ma większego problemu, natomiast z niedzielą musimy to rozważyć. Ja Was, kochani, w takim razie zostawiam, bo tutaj żona mnie wzywa, żeby szykować się powoli, bo jeszcze planujemy dzisiaj wizytę u jednej siostry albo coś innego. Zobaczymy jeszcze, więc ja będę powoli się tutaj zbierał, ale Was zostawiam, transmisję wyłączam, a możecie tutaj na Discordzie sobie jeszcze rozmawiać. No to z Panem Bogiem, Bożego błogosławieństwa życzę. Dziękuję za słowo. Zostań z Bogiem, Tereska, do usłyszenia i do zobaczenia, mam nadzieję, w środę, jak Bóg da. Bardzo dobre słowo było, także chwała Bogu za słowo Boże. Amen. Chwała Bogu. Amen. Miłej niedzieli życzę też wszystkim. Dzięki, Piotr. Dzięki, wzajemnie. Do usłyszenia, kochani. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Też się żegnamy. Miłej niedzieli. Z Bogiem, kochani, z Bogiem. Jesteś, Asiu, jeszcze? Słychać słabo, ale słychać. Jak naciśniesz na start, na ten przycisk z okienkami i wtedy wpisz dźwięk. Po prostu zacznij pisać. Naciśnij na ten przycisk i napisz dźwięk. Widzisz? Powinno Ci się u góry wyświetlić, wybierz urządzenie wejściowe. Widzisz takie ustawienie? Tak, tak. To kliknij na to, wybierz urządzenie wejściowe, kliknij na to. I teraz Ci się otworzyło okno i masz wyjście, a poniżej wejście. I tam jest wybierz urządzenie wejściowe. Wejściowe, tak? Tak, wybierz urządzenie wejściowe i kliknij na to okienko. I wyświetla Ci się jakieś menu? Masz tam więcej urządzeń? Wybierz urządzenie wejściowe. Masz wejście, a pod wejściem jest wybierz urządzenie wejściowe. Tak. I jak to klikniesz, i pod tym, tak, pod wybierz urządzenie wejściowe jest takie jakby menu. Tam jest jakiś mikrofon. No i to właśnie trzeba wybrać teraz ten właściwy. Który to jest ten super, który masz? No to teraz klikam ten drugi. No to kliknij ten drugi. Kliknij ten drugi. Tak. No i? Nic się na razie nie zmieniło, ale to może być kwestia, że trzeba wyłączyć Discorda i ponownie go włączyć, żeby o to zadziałało. Więc wyłącz Discorda i włącz ponownie. I połącz się tutaj z nami. Teraz ten, który się wyłącza.